और वो रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, और ये कुरान उनके दिलों की आजसी को और बढ़ा देता है।